Pakistan who won the toss and they decided to field first. We just wish to see an amazing game. Thank you so much, Anjun Chopra, Gursharan Singh, Shashank Shekhar, for joining us. This is Geetanjali Soni and Darpan Tikya taking to the match. It's in the air. It's India who win the T20 World Cup after 17 years. 2024 की खिताबी सफलता को दोहराने के लिए तैयार है भारतीय टीम. आप भी तैयार हो जाइए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के हर रोमांच को महसूस करने के लिए. भारत के सभी मैचों, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों का आंखों देखा हाल FM रेनबो नेटवर्क और देश के 66 प्राइमरी चैनलों पर. इस बीच अगेन ऊपर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, लॉफ्टी शॉट, दर्शक दीर्घाओं में छक्का. क्रिकेट का रोमांच सिर्फ आकाशवाणी पर. फर्स्ट बॉल 20. मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास. नमस्कार. भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप के मुकाबला नंबर 27 में आप सभी का स्वागत. इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू हो रहा है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर और इस मुकाबले में टॉस जीता है पाकिस्तान के कप्तान ने और टॉस जीत करके उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. मैं इस कमेंट्री के साथ मोहम्मद इकबाल, अपने साथी कमेंटेटर सुनील गुप्ता, स्कोरर वेंकट बाल रेड्डी और स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. जहां तक टीमों का प्रश्न है, भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. आज भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है, जबकि अर्शदीप सिंह और संजू सैमसन टीम से बाहर हुए हैं आज के मुकाबले के लिए. जहां तक पाकिस्तान की टीम का प्रश्न, पाकिस्तान की टीम वही खेल रही है जो पिछले मुकाबले में खेली थी. आज पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं है. भारत की टीम कुछ इस प्रकार से: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन विकेट कीपर, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह. वहीं पाकिस्तान की टीम में सायम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा टीम के कप्तान, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान विकेट कीपर, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक. ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11. मुकाबले की शुरुआत हो रही है. मेरे साथ मौजूद हैं अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए सुनील गुप्ता. सुनील गुप्ता, आपकी त्वरित प्रतिक्रिया इस मुकाबले पर. Yes, namaskar and good evening to all our listeners across the nation, wherever else the broadcast is going. There's been so much speculation, there's been so much mystery, there's been so much uncertainty about this game taking place at all. The very fact that it's on at the R. Premadasa is a cause for joy and certainly for excitement. Even though India have a wood over Pakistan, 13 against 3 in T20 internationals and 7 against 1 in ICC T20 internationals, but that is all stats. Stats are to be forgotten. And the big thing, the other mystery that's been talked about, is the mystery spinner Usman Tariq and the trial by spin. You could write a book. As here is the first ball by Abrar Ahmed. In fact, it is Salman Agha who is coming into bowl. The first delivery around the wicket to Ishan Kishan, and he is opening with Abhishek Sharma, both left-handers. There goes Salman Agha. That short and has been pulled away towards deep mid wicket, but there is deep mid wicket in position, absolutely perfectly placed, but they are able to pick up a single. Seems to be very good pick wicket from whatever one can make out, but as we saw in the previous games, it tends to get lower and slower. So I was intrigued that Pakistan actually wanted to bowl first in these particular conditions. India was happy because they said they've been batting first and have defended fairly successfully in the matches that they've played so far, even though there was a bit of a scare against the US when they were 77 for 6 at one stage. India won for none in the first over. Here goes Salman, and he crashes it into the covers, but straight to extra cover does Abhishek Sharma. Ball that was slightly short of length of the off stump, and there is no run. You can see over there, there's a bit of tentativeness in Abhishek Sharma. He's coming back after illness. And, of course, it is an India-Pakistan game. You do not want to lose wickets in the power play. And once again, this ball coming in with the angle, right arm around the wicket. And all that Abhishek can do is play for the straight bat away to extra cover. And there's the run. One run of four deliveries. And that is a very good start for Pakistan. Just what they wanted. And I'll tell you a little bit more about this trial by spinners. Here goes Salman, and this time is cracked off back foot, but straight to cover, and once again there is no run. Just the one run in the first over of the power play. This hasn't happened to India for a very long time. Richard Illingworth is the umpire along with Kumar Dharmasena, as here goes Salman. Comes in bowl, that short is being picked up and straight down the throat of mid-on. Shaheen Shah Afridi takes the catch. It's a lob catch. He's out for naught. Abhishek Sharma, that is what Pakistan were hoping for. That is what India were not hoping for. There was so much talk about Abhishek Sharma, and it is not just the fall of a wicket, it is also the end of a successful over. Umpire ne bola out. BIS Care app se check karo products ki quality ka doubt. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार. किसी भी उपभोक्ता संबंधी समस्या या शिकायत से परेशान हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें. जागो ग्राहक जागो. अगर आप भी उपभोक्ता संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो तुरंत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज करें या व्हाट्सएप करें 8800001915 पर. आपका हक आपकी सुरक्षा. जागो ग्राहक जागो. A very lazy shot, almost as if he didn't want to play it, but he said, I've got to score some runs. It went off the top, off the bat, straight. It was like a dolly to Shaheen Shah Afridi. You didn't believe, I think, that he was getting a catch like this in the first over of a crunch game. India versus Pakistan. Pakistan strike first blood. Muhammad Iqbal, what did you think of that opening by Pakistan and indeed the shot by Abhishek Sharma? जी हाँ, ज़बरदस्त शुरुआत की है. कप्तान सलमान अली आगा गेंदबाजी करने के लिए आए. ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं और दो लेफ्ट हैंडर्स को देखते हुए सलमान अली आगा ने बहुत सही निर्णय लिया कि वो खुद को लेकर आए बॉलिंग करने के लिए पहले ओवर में, और पहले ही ओवर में उनको सफलता मिली है. लेकिन जैसा आपने कहा सुनील, की जिस तरीके का शॉट अभिषेक शर्मा ने खेला, निश्चित तौर पर वो बहुत ही थका हुआ सा शॉट, बहुत ही बेमन से खेला गया शॉट, टेंटेटिव नजर आए. अगर इसी शॉट को थोड़ा सा जोर से इस गेंद को मारते तो शायद मिड ऑन को क्लियर कर जाते, लेकिन ऐसा वो कर न सके. फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी एक नए ओवर के साथ पहली बॉल, और इस पहली बॉल को ईशान किशन ने पुल कर दिया और गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. मुकाबले का पहला छक्का. ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म में है. लाजवाब शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी के साथ स्टार्ट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, और इस गेंद को पुल कर दिया 6 रन के लिए. Yeah, well, that's what pace does, Iqbal. On a wicket like this, when you have a slow wicket, you get pace, you go under that ball and right over deep mid-wicket. Absolutely what India were craving at this stage, because they've been held down by spin so far. अगली गेंद शाहीन की, फिर से पुल करना चाहते थे. किस्मत वाले रहे कि गेंद स्टंप पर लगी नहीं, लेकिन गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रन के लिए. Well, he's going hell for leather, isn't he? Ishan Kishan, one over mid wicket, authentic shot. This one, the lemon cut, and so very lucky that it didn't go on to leg stump and went down very fine to deep fine turf for 4 runs. So 10 runs in 2 deliveries, making up a little bit for that very costly first over for India when they lost 1 wicket for just 1 run. शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर. थर्ड मैन काफी फाइन खड़ा हुआ है बाउंड्री लाइन पर. इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को पुल कर दिया ऑन साइड में, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर. 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज ईशान किशन ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारत की टीम का. जस्ट कमिंग बैक टू दैट डिसमिसल, द बॉल केम इन with the arm, it didn't spin, and it came very slowly off the wicket, and therefore Abhishek Sharma wasn't able to make any pace off the wicket, and all he did was lob it to Shaheen Shah Afridi. I don't think anybody on the ground, forget Shaheen Shah Afridi and Samal Ali Aga, believed that shot had been played and the catch been taken. Ji aaj beech agli gend aur is baar naye ballebaz Tilak Verma ne off stump par aati hui is gend ko surakshatmak dhang se khel diya. बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 12 रन एक विकेट के नुकसान पर इस वक्त स्कोर है भारतीय टीम का। कुमार धर्मसेना और रिचर्ड इलिंगवर्थ आज के दो ऑन फील्ड अंपायर हैं इस मुकाबले के लिए, और इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी तैयार होते हुए, सामना करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज तिलक वर्मा। शून्य के व्यक्तिगत स्कोर पर बाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर ये गेंद थी। बल्ला तिरछा करते हुए पॉइंट पर इस गेंद को खेला, लेकिन फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर मौजूद है, रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज तिलक वर्मा के पास। आर रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ये मुकाबला खेला जा रहा है, और इस मुकाबले में टॉस जीता है पाकिस्तान ने, और टॉस जीत करके उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की क्षमता लगभग 35,000 दर्शकों के बैठने की है, और पूरी तरह से यह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार बल्ले का किनारा, गेंद जा रही है थर्ड मैन के इलाके में और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस ओवर के प्रायोजक हैं बीआईएस केयर ऐप, हर खरीदारी का भरोसेमंद साथी। Well, that was a lucky shot, streaky edge. It would have gone down the throat of second slip had there been one. So there is a little bit of movement. But once again, you could see the tentativeness in that shot from Tilak Verma. I don't quite know whether they know what they're supposed to be doing at this stage if they lost Abhishek Sharma early, which they have in this particular game. And he's been the enforcer so far, as we know, in all the games so far. In fact, the Pakistan captain was very complimentary about him in the pre-match press conference, saying we want to play against him. He's a great batter, but they've got the great batter out. And really, when you look back at that, the ball did not come off the wicket. And as you said, it was such a tired-looking shot. He's come back after his stomach upset. And the next ball has been played over mid-on, down to the long-on boundary for 4 by Ishan Kishan. That's exactly what Abhishek Sharma was trying to do, but was foxed by the ball coming back into him, and therefore cramped him for room, and was just able to lob it to mid-on. Nevertheless, Ishan Kishan making up the slack of what happened in that first over, and a boundary over mid-on, down to the long-on boundary. Again, remember, there are only two fielders outside the 30-yard circle in the first six overs of the power play. And Salman Ali Aga leading from the front. He is the captain. He also picked up the big wicket of Abhishek Sharma. And I'll just come back to this trial by spin I was talking about. Down the wicket goes Ishan Kishan and tries to play it away into the onside. Gets a leading edge and ball goes away towards point. And there's the run. 24-1 then in the middle of the third over. And of course the big, big talk that's been around is the mystery spinner Usman Tariq, who's been described as a double-elbowed slinger spinner, whatever that means. Here goes Salman Ali Aga, and this one is picked up. It's skied. It's going down towards deep backward square. Is it going over the boundary? No, there was nobody in position over there. Otherwise, it would be an easy catch. And in fact, they're just picking up the one run. They have picked up two runs. That's right. I thought that at least there were two in that, because it went over square leg, and it was skied. It was top edged. But there was nobody there at the backward square to accept the ball that went in the air. So Ishan Kishan living the way that he always does. And that is, I expect, what India are looking for at this stage. 22-1 there. 4.2 in this over. Down the wicket goes Ishan Kishan and plays it away quietly, finding the ball coming back into him. And not able to free his arms, plays it away into the mid-wicket region. And he picks up a single. This commentary and this broadcast going all over the world. Remember, it's one of the biggest games in world cricket. It is almost like the subcontinental Ashes, or England versus Australia, if you're looking at the test scene. And of course, the big rivalry, India versus Pakistan. 23-1. Tilak Verma getting a streaky boundary of the last ball of Shaheen Shah Afridi's over last time round. Kishan 19 of 9, Tilak 4 of 3, India 23-1. 2.4 overs. As here goes, or there almost went, Salman Ali Aga aborted his run-up, bowling right arm round the wicket. Very slow, nothing. The ball's not turning, just floating the ball into the batter and asking him to make the running. And once again over here, just played it off his knees. And my goodness me, that was a very, very quick single. In fact, Salman Agha, he ambled after the ball that came to his left about 5 yards away. He didn't think they were going to be picking up that single. But Tilak Verma had set off and Ishad Kishan was backing up very well. That was a bit of a tight single over there. Iqbal, 24 for one, coming up to the end of the third over. Last ball coming up. 6 to 8 runs in this over. This one has been flighted and this one has been skied once again. And is it going? No, it just drops short of log off. So really, really living dangerously. Didn't get the bit middle of the bat. Very lucky over there. End of that over. 25 for 1. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार. सोना खरीदते समय BIS स्टैंडर्ड मार्क कैरेट में प्योरिटी और 6 अंकों वाला HUID कोड अवश्य जांच लें. जागो ग्राहक जागो. 3 ओवर के बाद स्कोर है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का. इस वक्त ईशान किशन और तिलक वर्मा की जोड़ी मैदान पर है और भारत को अभिषेक शर्मा के रूप में एक झटका लगा है जो आज खाता खोले बगैर पहले ही ओवर में आउट हो गए थे सलमान अली आगा के गेंद पर जब कैच किया था उनको शाहीन शाह अफरीदी ने. लेकिन ईशान किशन बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं. याद है होगा हमारे क्रिकेट प्रेमी श्रोताओं को 2023 का एशिया कप जो कि श्रीलंका में ही खेला गया था और पालेकेले में भारत पाकिस्तान का सामना हुआ था और उस मुकाबले में भारत की टीम लड़खड़ा गई थी लेकिन 82 रनों की जोरदार इनिंग्स खेली थी बल्लेबाज ईशान किशन ने और भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था. नए ओवर की शुरुआत पर पहली गेंद बैक टू द बॉलर खेला, रन बनाने का कोई मौका नहीं. सायम अय्यूब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. ऑलमोस्ट लगभग एक रिटर्न कैच दे दिया था बल्लेबाज ईशान किशन ने. इस ओवर की अगली बॉल और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद बाहर की तरफ टर्न हुई. अपनी जगह से खड़े खड़े खेलना चाहते थे ईशान किशन, दरअसल इस गेंद को समझ ही नहीं पाए. जिस तरीके से ये गेंद टर्न हुई बाहर की तरफ, ईशान किशन शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये गेंद बाहर टर्न होकर जाएगी. और यही खास बात है सायम अय्यूब की गेंदबाजी की. पाकिस्तान की टीम में जितने भी स्पिन गेंदबाज हैं कुछ ना कुछ मिस्ट्री जरूर उन गेंदबाजों के अंदर नजर आती है. अगली गेंद बैक ऑफ लेंथ, इसलिए गेंद को उठा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, कोई फील्डर वहां नहीं है और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. शानदार चौका ईशान किशन के बल्ले से निकलता हुआ. किशन पहुंचे 24 की रन संख्या पर, 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. सायम अय्यूब की ये गेंद थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ थी, थोड़ा पटकने का प्रयास किया था और इस गेंद को उठाकर खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन के लिए. फील्ड रिस्ट्रिक्शन इस वक्त चल रहा है पावर प्ले की वजह से और उसका फायदा उठाते हुए खिलाड़ी अब डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खिसका दिया गया है. अगली गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंप के बाहर, कट किया इस गेंद को लेकिन पॉइंट के फील्डर को भेद नहीं पाए ईशान किशन और गेंद चली गई सीधे पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी बाबर आजम के पास. 29-1 विकेट के नुकसान पर भारत 3.4 ओवर के बाद, रनों की रफ्तार 7.91 रन प्रति ओवर का चल रहा है. सायम अय्यूब ने 4 गेंदें की हैं इस ओवर में और 4 गेंदों पर 4 ही रन दिए हैं. सायम की अगली गेंद और इस बार अगेंस्ट द टर्न इस गेंद को मारा लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज तिलक वर्मा अपने आप को गेंद की लाइन से अलग ही नहीं कर पाए अन्यथा रन मिलते भारत को. काफी जोरदार ये स्ट्रोक मारा था ईशान किशन ने और तिलक वर्मा हट ही नहीं पाए रास्ते से और गेंद उनके पैड पर जाकर के टकराई. किस्मत अच्छी की पैड पर टकराई अन्यथा चोट लग सकती थी तिलक वर्मा को. आखिरी गेंद के साथ चले गेंदबाज और इस बार इस गेंद को अगेंस्ट द टर्न ऑन साइड में खेला, मिड ऑन की दिशा में एक रन तेजी के साथ पूरा किया, डायरेक्ट हिट स्टंप पर लगा है. ईशान किशन खतरे वाले छोर पर दौड़े थे. क्या ये थ्रो ईशान किशन के लिए खतरनाक है या फिर ईशान किशन का बल्ला पहुंच गया है? Yeah, well, he took off immediately and he dived and I think that that dive might have saved him. I don't think there's too much excitement anywhere. In fact, he's asking for a change of gloves. It is the end of the over. We'll tell you what happened at the end of 4. It's 30 for 1. Quality players ki pehchan, behtareen timing aur footwork. Quality products ki pehchan, ISI, CRS aur Hallmark. So, 30 for 1. Might be 30 for 2, you never know, it might be 31 for 2, who knows. There was a quick single taken, the last ball of Sayma Yub's over, played straight to mid-on, who came in very quickly off the 30-yard circle, and it was a direct hit, but he dived and he'd taken off immediately, had Ishan Kishan. Two left-handers in the crease, two left-handers opening, and two right-arm off-spinners bowling at them. So really, it is that type of matchup that you would imagine would take place in this type of game. And of course, there are two more spinners to come. There's Abrar Ahmed, there's, of course, I said, Usman Tariq, and in fact, the third as well, Mohammad Gawaz. So it's going to be a trial by spin. I don't know how much Shahinshah Afridi is going to be getting, even though he came close to taking Ishan Kishan's wicket a couple of times. But nevertheless, waiting to see what the third umpire is looking at in that particular run-out. Was it a run-out? Because it was a direct hit, and direct hits, Mohammad Iqbal, are always the most dangerous. Though, of course, he did dive. As I said, we haven't seen what the result of the third umpire's decision is. What do you think? Yeah, direct hit zarur laga hai, lekin jis prakar se Pakistani khiladiyon ka body language tha, jaisa ki aapne bataya Sunil, bahut zyada koi excitement wahan par nazar aaya nahi. Aur ballebaz Ishan Kishan bhi bahut relaxed nazar aaye, koi chinta ki lakeer unke mathe par nahi thi. To aise mein zarur is baat ki aur sanket mil rahe hain ki ye jo run out ki appeal hai, direct hit hai, shayad Bharat ke liye koi problem ki baat nahi. Over ki shuruaat, pehli gend leg stump par Abrar ko sweep kar diya aur gend seema rekha ke bahar, 6 run. ईशान किशन का बेहतरीन स्ट्रोक, अबरार की फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर और घुटना जमीन पर टिकाते हुए इस गेंद को स्वीप किया, और ये बेहतरीन छक्का ईशान किशन का. Well, I go back to the fact that Ishan Kishan was out of the Indian team for quite some time. But what a mark he's made ever since he's been selected, especially for this World Cup. अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में. हालांकि विकेट कीपर भी बहुत ढंग से इस गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाए, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन भी नहीं. आई थिंक देयर वाज अ बिट ऑफ अ निक बिकॉज़ इट्स नॉट बीइंग गिवन वाइड बाय रिचर्ड लिकवर्थ. आई थिंक देयर वाज अ निक एंड परहैप्स अ ड्रॉप कैच. यस, इट्स अ डॉट बॉल. हालांकि आजकल नए नियमों के अनुसार लेग स्टंप के थोड़ा बाहर भी गुंजाइश रखी गई है बॉलर्स के लिए, एक रेखा डाली जाती है. इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला ऑफ साइड में, लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज के पास. गेंद को फील्ड किया गया पॉइंट के इलाके में. स्कोर बना हुआ है भारतीय टीम का 36 रन एक विकेट के नुकसान पर. अबरार की अगली बॉल, और इस बार इस गेंद को बल्लेबाज ने कट कर दिया कवर ऑफ पॉइंट के बीच में, और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर, 4 रन. It's far too short there, Iqbal. Far too short. On a wicket like this, you cannot bowl short because the ball will come easily onto the bat. Yes, you have to make the running with the bat, but the timing was perfect and the placement was perfect. This couple of times, is it hit it directly to the cover fielder, this time finding the gap between extra cover and cover and to the boundary. 40-1. पांचवां ओवर पारी का चल रहा है. भारत की पारी में अभी तक 5 चौके और 2 छक्के लगे हैं. ईशान किशन 36 पर बैटिंग करते हुए, और साथ में उनके तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे हैं. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेना चाहते थे, अंदरूनी सिरा लेकर के गेंद स्क्वायर लेग पर गई. रन बनाने का मौका था, एक रन दौड़कर पूरा किया ईशान किशन ने, और इस एक रन की मदद से ईशान किशन अब पहुंचे हैं 36 के स्कोर पर, और भारत का स्कोर 41 रन एक विकेट के नुकसान पर. पांचवां ओवर पारी का चल रहा है. अब तिलक वर्मा सामना करेंगे अबरार अहमद का. 5 रन बना करके तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं. दर्शकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर. राउंड द विकेट, अगली गेंद, और इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को पुश किया कवर्स पर. रन बनाने का कोई मौका नहीं. पांचवां ओवर समाप्त, 41 एक विकेट के नुकसान पर भारत. हॉलमार्क नहीं तो शुद्धता नहीं, सोना खरीदें तो देख लें BIS स्टैंडर्ड मार्क, कैरेट में प्योरिटी और 6 अंकों वाली HUID कोड. आपका हक है शुद्ध सोना पाना. जागो ग्राहक, जागो. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार. इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते समय CRS या ISI मार्क अवश्य देखें, यही आपकी सुरक्षा की पहचान है. जागो ग्राहक, जागो. So Tilak Verma playing it very cagely right now in the middle, coming into the fall of Abhishek Sharma's wicket. No doubt being told to try and consolidate a bit. They don't want to lose too many wickets in the power play. And that was a delivery under happier circumstances. Perhaps he would have lofted over extra cover, but that time chose to play it quietly into the covers. Saima Ayub once again, this time it's flighted and played away with the horizontal bat by Ishan Kishan up to long off, and they stroll through for a single. 42-1 then, the top of the sixth over. The last over of the power play, the run rate at 8.13, Tilak 5 of 5, Kishan 37 of 22. He's been the enforcer so far, as indeed he's been over the last 3 or 4 months he's been in the team. Here goes Saim Ayub and tries to go for the reverse sweep, does go for the reverse sweep, doesn't get hold of it at all, the ball trickles away towards what would be, I guess, extra cover to the left-hander. And they're able to scamper a single. Today's milestones, Rinku Singh needs 5 more runs for 3,500 T20 runs. 22 does Hardik Pandya for 6,000. Abrar Ahmed, 1 more for 50 T20 I wickets. And Mohammad Nawaz, 3 for 50. This time, the ball coming back in to Ishan Kishan. Doesn't allow him to free his arms. And he plays very quietly into the covers. 3 for 100 T20 I wickets. So, few milestones to be covered today, if indeed they are covered. Abrar Ahmed looks odds on, 1 wicket to reach that 50. Here goes Saim Ayub, and this one is short and has been pulled away and straight over the head of mid-on, who I think once again leaped very lazily. He could have taken that, I think, if he had just taken off just a little bit quicker, he might have been able to get his right hand to that, because once again it was the shot that Abhishek Sharma played. Slightly lazy, didn't get to the pitch of the ball, waiting for the ball, and the ball came back into him. It was a bit of a leading edge that went away towards mid-on, but it was, yes, I think, Mohammed Iqbal, if you take a look at that replay, I think there was a very, very good chance, a 50-50 chance of picking up that catch and picking up the second wicket. Not to be, it went to 4, and this time down the wicket, beaten a bit in the air, but able to regroup and push the ball away to mid-off, and they pick up a single. So there's a bit of turn on offer for Saim Ayub. Again, right arm off spin. Abrar Ahmed bowls both off spin and leg breaks, or you might call them the googly and the red leg breaks. And of course, we haven't seen Usman Tariq as yet. 48 for 1 then. Last ball of the power play coming up. Tilak Verma is on strike. 6 of 6. Here goes Saim Ayub. Gives himself room. Gets a thick outside edge. The ball is running way down towards the boundary. Chased there by the fielder, and I think he might have got his hand before it hit the boundary boards, or maybe his body hit the boundary boards as well. Kumar Dharmasena is having a look-see, and it is going to be the end of the sixth over. What's happened over there, we'll tell you in a minute. I think his body was on the boards as he touched the ball. In fact, the ball perhaps had gone through. In fact, he signals 4. So another streaky boundary, but a boundary nevertheless for Tilak. End of that over, 52 for 1 at the end of the power play. इस ओवर के प्रायोजक हैं BIS Care App, हर खरीदारी का भरोसेमंद साथी। तो 6 ओवर का खेल खत्म हुआ है और 6 ओवरों में भारत ने 52 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार की बात करें तो पावर प्ले में भारत ने 6.67 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए। ईशान किशन ने क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली है, 25 गेंदों पर 42 रन बनाकर वो नाबाद हैं। 5 चौके 2 छक्के इस इनिंग्स में शामिल हैं, जबकि तिलक वर्मा इस वक्त 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 2 चौके उन्होंने लगाए हैं। भारत की तरफ से एकमात्र विकेट जो गिरा है वो विकेट है अभिषेक शर्मा का, जिनको कि शाहीन शाह अफरीदी ने मिडॉन पर कैच किया था सलमान अली आगा की गेंद पर। 4 गेंदों के मेहमान रहे आज अभिषेक शर्मा और उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला है। जहां तक गेंदबाजी का प्रश्न है, पाकिस्तान ने 6 ओवरों में 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। सलमान आगा ने 2 ओवर। ആകാശവാണി നമസ്കാരം, വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അരവിന്ദ്. ആപ്കേ ലിയേ റിക്ലൈനർ ചെയർ ഓർഡർ കർ റഹാ ഹൂം, യേ ദേഖോ. അരെ ഇത്നി മഹംഗി ചെയർ ക്യൂ ലേ റഹാ ഹൈ? ആപ് ഹി കേതേ ഹോ ലൈഫ് മേ സാദാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോ. അബ് ജബ് സാദാ ഇൻട്രസ്റ്റ് മിൽ റഹാ ഹൈ തോ കഹീ ഖർച്ചനേ തോ ദോ. സാദാ ഇൻട്രസ്റ്റ് स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट. स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ. सॉरी, अब इतनी रात को स्ट्रिंग कहाँ से चेंज करवाऊं? बस गूगल जेमिनी करो, आगे बढ़ो. हाउ डू आई चेंज दिस गिटार स्ट्रिंग? Pull the string up to the headstock, thread it through the hole in the tuning peg. Gemini to bade kaam ka hai yaar, hai na? Press to learn with Google Gemini. Try now. ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है. IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका. इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका. इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका. किसी पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी के नाम से धमकी भरे कॉल्स अगर आपके पास आए तो डरिएगा बिल्कुल मत. 1930 पर कॉल करें या वेबसाइट दिया है वहाँ पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर दें. पावन एक संघ भारत का स्कोर पावर प्ले में और 51 रन की भागीदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में होगी. रन रेट जो है 8.67 है. अच्छी शुरुआत कही जा सकती है. पिच कंडीशंस देखते हो जिस तरह की गेंदबाजी हुई है और एक और स्पिनर आता हुआ अब्रार और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है ईशान किशन ने. पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और हल्के से प्लेस कर दिया था थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए. इस तरह से रन बढ़ते रहे तो भारतीय टीम एक मजबूती की ओर अग्रसर हो रही है. 50 रन की जो पार्टनरशिप हुई है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन ईशान किशन का ही है. और आप देखें उन्होंने कितनी देर तक गेंद को आते हुए देखा और उसके बाद काफी परखने के बाद ये स्ट्रोक लगाया. अब्रार आए हैं, बैक टू द बॉलर स्ट्रोक है, सिर के ऊपर से है और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर है. फहीम ने बड़ी कोशिश की अपनी ओर से, फुल थ्रॉटल डाइव उन्होंने लगाया था. 50 रन पूरे हो चुके हैं. ईशान किशन का एक और अर्धशतक. T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 185 से ऊपर का स्ट्राइक रेट. 27 गेंदों में उन्होंने ये 50 रन बनाए हैं. नामीबिया के खिलाफ जब भारत खेल रहा था 6 ओवर में 86 रन बनाए थे पावर प्ले में, उस लिहाज से तो स्कोर थोड़ा धीमा कहा जा सकता है. लेकिन पाकिस्तान की जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है सोनी जी, मुझे लगता है कि ये जो स्कोर है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट लगता जरूर है कि आप बल्लेबाजी का अपेक्षाकृत आसान होती है, लेकिन बड़ा टैक्टिकल तरीके से बैटिंग करनी पड़ती है. जैसे ईशान किशन इस समय विकेट के चारों ओर स्ट्रोक लगा रहे हैं. हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा था अगर समझदारी से बल्लेबाजी करेंगे तो आप रन बना सकते हैं और वही करते नजर आ रहे हैं. ईशान किशन कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जब भी, और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कहां फील्डर प्लेस किया है वहां पर भी उनकी नजर रहती है और बढ़िया स्ट्रोक खेले हैं. इस ओवर में 3 बाउंड्रीज आ चुकी हैं पहली 3 गेंदों पर. अच्छी शुरुआत इस ओवर की भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से. ईशान किशन जिस तरह की बल्लेबाजी के बहुत ही प्रभावित किया है और मुझे उनसे बात करने का मौका मिला था जब वो दिल्ली में थे, नामीबिया के साथ मैच खेलने आए, तो बहुत मेच्योर लग रहे थे. बहुत ही जैसे कहते ना कि पिछले 2 सालों में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया, डोमेस्टिक धरकड़ में बहुत अच्छे रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि एक नया ईशान किशन देखने को मिला. जी हाँ, जैसे भी है लेकिन भारत के लिए बड़े अच्छे हैं और नामीबिया के अगेंस्ट इनफैक्ट एक ओवर में 4 छक्के और एक चौका उन्होंने लगाया था. तो बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है. टूर्नामेंट में दूसरे पायदान पर हैं फिलहाल मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस लगाने में. इस बार लाइन और लेंथ दोनों में बदलाव करते हुए अब्रार मिडल और लेग पर रखा था और हल्का सा टर्न भी देखने को मिला. तो पहली गेंद पर जब चौका लगा था तब तो अब्रार का जो भाव भंगिमा थी वो देखने लायक थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है. बैकफुट पर जाकर पुल करने के अंदाज में खेला है स्ट्रोक. डीप पे प्रोटेक्शन एक